Chociaż tu była zachęta i wczoraj, i dzisiaj, aby ten rozdział samemu przeczytać, każdy sam. Chociaż żeśmy go już czytali wczoraj, ale przeczytamy go dzisiaj znowu. A to dlatego, aby skorzystać z tej wspaniałej obietnicy, którą mamy na początku księgi. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają. To jest księga przeznaczona do czytania na zgromadzeniach. Jeden czyta, reszta słucha i wtedy spływa na nas błogosławieństwo. Czytamy 13 rozdział. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez 42 miesiące. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami i językami i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli pójdzie. Jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało 2 rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, tak, że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Już wczoraj mówiliśmy na temat tego rozdziału, ale właściwie skupiliśmy się tylko na początku na zidentyfikowaniu tego zwierzęcia, które tutaj Jan w tej wizji ogląda. Ogląda go z bliska, bo sam stanął, sam został postawiony na tym wybrzeżu morskim i widzi to zwierzę, które wychodzi z otchłani. Już wspomniałem też wczoraj, że trochę się boję interpretować szczegóły. Gdy się czyta różne komentarze na temat objawienia, tam czasem te szczegóły są dość dokładnie zinterpretowane, co który szczegół oznacza. A właściwie te komentarze i tak się różnią od siebie. I interpretacja szczegółów właściwie zaspokajałaby naszą ciekawość. Człowiek, gdy czyta proroctwa, jest ciekawy, co to znaczy, co tamto znaczy. Czasem mam wrażenie, jakbym kiedyś pewne rzeczy rozumiał, a dziś już ich nie rozumiem. Nie dlatego, żeby powiedzmy pamięć zawodziła, ale dlatego, że wydaje mi się, że pewne rzeczy potrafię jakoś zinterpretować, wyjaśnić jakiś szczegół, a potem zaczynam odnosić wrażenie, że tak naprawdę nie wiem, czy o to chodzi. Czasy się zmieniają, żyjemy w czasach, gdzie bardzo szybko następują zmiany i również na tle tych zmian pewne rzeczy mogą się nam rozjaśnić albo nawet zmienić nasze zapatrywanie. Zresztą jeszcze zobaczymy to w trakcie dalszego studium. Wspomniałem też wczoraj, że tak naprawdę to nie chodzi o to, abyśmy wszystko tu sobie wyjaśnili. Zresztą nie ma człowieka, który by wszystko rozumiał, zwłaszcza w Księdze Prorockiej. A tym bardziej nie chodzi o to, żebyśmy te szczegóły wyjaśniali, bo tak jak powiadam, to podpowiada nam nasza ciekawość. Ale dla mnie najważniejsze jest takie ogólne spojrzenie na Księgę Objawienia, która, jak wiemy z pierwszych rozdziałów, jest konkretnie zaadresowana do 7 zborów reprezentujących Kościół chrześcijański, reprezentujących całość Kościoła. A więc jest adresowana do chrześcijan, ale zarazem ogromna większość tej księgi od 4 rozdziału do końca mówi o czasach, które praktycznie chrześcijan nie dotyczą. Bo na początku 4 rozdziału mamy, już wspominałem o tym nieraz, opis, jak Jan zostaje wzięty do nieba. I on uosabia tutaj Kościół. Tak jak Jan zostaje wzięty do nieba, tak Kościół pewnego dnia zostanie wzięty do nieba. Kościół Jezusa Chrystusa w znaczeniu dzieci Bożych, nie w tym znaczeniu organizacyjnym, jak funkcjonują kościoły chrześcijańskie na ziemi. Zostaną zabrani do nieba. Razem z nimi zostanie zabrany Duch Święty, bo Duch Święty stworzył tutaj Chrystusowi oblubienicę na ziemi, stworzył Kościół, a jeżeli zostanie zabrany, to wcale nie znaczy, że potem tu nie będzie działania Ducha Świętego. Przed Pięćdziesiątnicą też było działanie Ducha Świętego, czy w czasach Starego Testamentu, czy w czasach Jezusa. Nieco innego rodzaju działanie Ducha Świętego. Ale przez Słowo Boże, które i tak zostanie w ogromnej ilości egzemplarzy na ziemi, zawsze Duch Święty będzie przemawiał, a zwłaszcza Bóg będzie wtedy kontynuował swój plan z Izraelem. Z pierwszym swoim ludem Bożym. Bóg, co rozpoczął, to dokończy. Bóg zaczął swój plan z Izraelem dla świata. Ten plan został przerwany wtedy, gdy Izrael został rozproszony wśród narodów. Ale Pan Bóg jest wierny i swoje dzieło dokończy. Jutro na ten temat też jeszcze będziemy nieco mówić. I ponieważ Kościół jest tutaj zabrany do nieba, dlatego to, co się dzieje na ziemi, od 6 rozdziału, te plagi, które spadają tutaj na ziemi, one Kościoła, dzieci Bożych, nie dotykają. Gdyby nie świadomość tego, gdyby nie takie rozumienie objawienia Jana, to ja bym się tej księgi bał. Ja bym się nie podejmował na ten temat mówić. Ja bym z trwogą oczekiwał przyszłości. Ale skoro mamy w księdze zachętę, błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i strzegą tego, co w niej zapisane, to znaczy, że ta zachęta gdzieś tu jest. A ona jest właśnie w tym zawarta, że dzieci Boże będą ponad tym. Ponad tym, co tu się będzie działo. I ponieważ 13 rozdział jest jakby centrum opisu tego okresu wielkiego ucisku. Jest elementem tej wizji, którą Jan tutaj ma. Dlatego ten rozdział dla niejednego może być przerażający. Wracając stąd wczoraj, nawet myślałem, czy przypadkiem kto nie jest bardziej przestraszony tym, co wczoraj mówiliśmy. I czy może przypadkiem ktoś spać nie może w nocy, ponieważ tu mówiliśmy na temat bestii, ale przecież naszym celem i celem Słowa Bożego nie jest to, aby dzieci Boże straszyć, ale by pokazać, w jaki sposób dzieci Boże są ochronione. I z tą radością i z tą nadzieją możemy objawienie Jana studiować i jesteśmy zachęceni do tego, aby studiować. Gdy tak na to zacząłem patrzeć, wtedy mnie ta księga zaczęła naprawdę pociągać. I dlatego też celem moim nie jest dokładne rozpatrywanie szczegółów. Zwłaszcza na temat 13 rozdziału padają często pod moim adresem pytania. Co znaczy bestia jedna czy druga, czy co znaczy liczba 666? Mnóstwo spekulacji na ten temat. Ja się za bardzo w to nie będę chciał zagłębiać, bo nie jest dla nas najważniejsze, gdy będziemy w niebie u Boga, nie jest najważniejsze znać szczegóły, co tu będzie na ziemi. Dla nas, tak jak dla chrześcijan, dla Kościoła, gdzie ta księga jest adresowana do całego chrześcijaństwa, ważne jest to, żeby w tym czasie, jak nas Pan Bóg postawił na ziemi tutaj, żebyśmy tutaj mieli oczy otwarte, widzieli, jak ten świat wygląda, widzieli, do czego zmierza, ale też patrzyli na Chrystusa. I idąc przez życie z Chrystusem, mając otwarte oczy na to, co dziś się dzieje na świecie i do czego ten świat zmierza, wiedzieć, że jesteśmy w Bożej ręce. Najważniejsze dla nas jest wiedzieć i stwierdzić, czy jesteśmy naprawdę Bożymi dziećmi, czy jesteśmy pośród tych, których On zabierze i czy nasi najbliżsi, powierzeni naszej odpowiedzialności, czy są też w tym gronie, to jest moją wielką troską, a muszę wam powiedzieć, że dziś bardzo za to Bogu dziękuję, że już mi tej łaski udzielił. I że mogę z wdzięcznością dziękować Bogu za to, że ja i moi najbliżsi jesteśmy wśród tych, których Pan w swoim czasie zabierze. 13 rozdział pokazuje zło w całej, chyba w największej takiej, w największym wymiarze, w największej potędze. Skupia się to właśnie w postaciach i działaniu tych dwóch zwierząt. Okres wielkiego ucisku. Tutaj w poprzednim rozdziale, któreśmy czytali przedwczoraj, w 12 rozdziale, w 11 wierszu było powiedziane: oni go zwyciężyli przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. To jest nasze zadanie i nasza postawa. Wierzyć w to, że krew baranka Bożego nas chroni, składać świadectwo i nie umiłować życia swojego tak, by je raczej obrać niż śmierć. 13 rozdział nie jest chronologicznym zapisem wydarzeń okresu wielkiego ucisku. Jest pewnym odsłonięciem strategii, jaka wtedy będzie panowała. Trochę tu nawiążę do tego, o czym wczoraj mówiliśmy. Jest to ostatni atak szatana na Boży lud. Atak najmocniejszy, gdzie szatan wciela się w człowieka, a także w system. I dlatego określenie, które w objawieniu nie występuje, ale myśmy to określenie znaleźli w listach Jana: antychryst, przeciwnik Chrystusa. Już Marcin Luther powiedział, że szatan jest małpą Boga. On go małpuje, podrabia. Podrabia choćby w tym, że w 12 rozdziale tam czytaliśmy o ogromnym smoku. On jest jakby podrobieniem, podróbą Boga. Antychryst jest jakby podróbą Chrystusa, a to drugie zwierzę, które tutaj właściwie jest bardzo owiane tajemnicą w tym rozdziale, ale na innym miejscu, kilka rozdziałów dalej, w objawieniu jest mowa o fałszywym proroku, jakby takim odzwierciedleniem, fałszywym odzwierciedleniem Ducha Świętego. Szatan podrabia Trójcę Świętą. Wczoraj tutaj na zakończenie mówiliśmy o typach Chrystusa i o typach Antychrysta. Typy Chrystusa na Chrystusie się skończyły. Od czasów Chrystusa mamy naśladowców. Natomiast typy Antychrysta jeszcze się nie skończyły. Nawet we współczesności można je znaleźć, dlatego że Antychryst jeszcze nie przyszedł. Na podstawie 13 rozdziału oraz innych rozdziałów z objawienia możemy dokonać takiego porównania, kim jest Chrystus i jego cechy, a także zobaczyć, jak zwierzę, jak Antychryst próbuje podrobić Chrystusa. O Chrystusie wiemy, że przyszedł z nieba, ale zwierzę wychodzi z morza, spośród ludzi, a drugie zwierzę z ziemi. Chrystus jest nazwany Barankiem Bożym zarówno w Ewangelii Jana, jak i w objawieniu w 5 rozdziale. Natomiast to drugie zwierzę, o którym czytamy tutaj w rozdziale 11, ma dwa rogi podobne do baranich. O Chrystusie czytamy w 5 rozdziale w tej wizji nieba, że jest Barankiem Bożym jakby zabitym. Natomiast tutaj o tym zwierzęciu czytamy w 3 rozdziale, w 3 wierszu, 12 i 14, w tym 13 rozdziale, że zwierzę ma śmiertelną ranę wygojoną. O Chrystusie czytamy również w 5 rozdziale w wizji, że jest lwem z pokolenia Judy, natomiast zwierzę, które wychodzi z morza, posiada paszczę lwa, w 2 wierszu. O Chrystusie czytamy kilkakrotnie, że zasiada na tronie, szczególnie w objawieniu często ten opis znajdujemy. Natomiast o zwierzęciu czytamy w 3 wierszu tego rozdziału tutaj, że otrzymało tron od smoka. O Jezusie wiemy, że jego działalność na ziemi trwała około 3 lat, prawdopodobnie 3,5 roku. Natomiast zwierzę wychodzące z morza ma moc działania przez 42 miesiące. 42 miesiące to jest 3,5 roku. 5 wiersz w 13 rozdziale. O Chrystusie wiemy, że czynił znaki i cuda, natomiast o zwierzęciu wychodzącym z morza czytamy w wierszach od 13 do 15, zwierzę wychodzące z ziemi. Od 13 do 15 czytamy, że również czyni wielkie cuda. Tak więc Antychryst, jak sama nazwa pokazuje, jest przeciwnikiem Chrystusa, ale maskuje się przez to, że się do niego chce upodobnić i sprawić wrażenie, że to on jest tym Chrystusem. Z 13 rozdziału wynika tutaj, że zwierzę będzie skupiało w sobie potrójną władzę. Władzę polityczną, religijną i ekonomiczną. O władzy politycznej czytamy w kilku wierszach. Pod koniec 2 wiersza przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. druga połowa trzeciego wiersza, i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Również druga połowa siódmy wiersz, dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich, dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami. Władza polityczna. Wspomniałem, że nie tyle będziemy chcieli spojrzeć, jak się to wtedy wypełni, bo trudno to przewidzieć, ale myślę, że nieco pomocne nam będzie, jeżeli popatrzymy, jaki jest dzisiejszy świat. Jak zmierza do tego, aby te słowa się wypełniły. Te słowa są adresowane do nas dzisiaj. Dotyczą naszej sytuacji. Dzisiejszy świat jednoczy się politycznie. Czyż nie jest tak? Przez długie wieki wielu narodom wystarczyło, że żyły w dobrym sąsiedztwie. Wojna zawsze była czymś złym. Ale jeżeli narody żyły w dobrym sąsiedztwie, nic nikomu nie przeszkadzało. Dziś znajdujemy jakby ogromny pęd do tego, aby cały świat się zjednoczył. Pamiętam, że kiedy przed paru laty było referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i były na ten temat różne dyskusje, głównie ludzie szukali jakiegoś punktu zaczepienia, czy będzie nam lepiej finansowo, ekonomicznie, czy gorzej, i według tego głosowali na ogół. Ale można było zauważyć, że niektórzy ludzie albo niektóre ugrupowania tak fanatycznie tego pragną, tego zjednoczenia, jakby to była jedyna możliwość ostania się na ziemi, jak będziemy w Unii. Bo jak nie, to jakby to była wielka tragedia. Skąd się to bierze? Ja już wtedy niejednemu mówiłem, myślicie, że na Unii się skończy? Cały świat będzie dążył do jedności. Dziś obserwujemy to, że ciągle mówi się tylko o dążeniu do pewnej jedności, do zjednoczenia. Dziś świat również szuka przywódcy. Na ogół uważa się, że demokracja, która jest takim ustrojem cywilizowanych krajów, że jest najlepszym sposobem rządów, najlepszym ustrojem, ale demokracja też ma swoje wady. I to już podobno Churchill powiedział, że demokracja jest najgorszym z ustrojów, ale lepszego jeszcze nie wymyślono. Historia pokazuje, że od demokracji jest tylko krok do anarchii, a od anarchii jest krok do tyranii. W niejednym kraju już tak było. Jan, gdy pisze objawienie, żyje w rzeczywistości Cesarstwa Rzymskiego. Koniec pierwszego wieku. Jak wiemy, Rzym istniał od 753 roku przed Chrystusem, założenie Rzymu, i przechodził przez różne formy rządów. Nawet historycy wyodrębniają 7 form rządów, jakie były, ale do największej potęgi doszedł wtedy, gdy rządzili Cezarowie. Władza skupiona w jednym człowieku. Wprawdzie też mieli senat, konsulów, mieli ludzi, którzy jakiś tam wpływ na politykę mieli, ale tak naprawdę Cezar był Bogiem. Przywódca, władza skupiona w jednej ręce. Dziś właściwie świat też za takim tęskni. Może demokracja jest dobra tam, gdzie brakuje jakiegoś jednego silnego przywódcy, ale zauważmy, że wielkie wydarzenia w historii, wielkie zmiany w historii świata zachodziły wtedy, gdy się gdzieś pojawił jakiś jeden wielki przywódca, za którym poszły masy. Tego uczy nas historia. Na świecie jest wiele konfliktów zbrojnych, wojen, z którymi dawniej był to problem tylko zainteresowanych krajów, jeżeli gdzieś na granicy dwóch krajów toczyła się wojna. Dzisiaj to przeżywa cały świat. I dzisiaj jest tak, że zarzewie konfliktu w jakimś jednym miejscu, jeżeli nie jest kontrolowane, szybko się może na cały świat rozprzestrzenić. Dlatego cały świat to przeżywa. Dlatego Organizacja Narodów Zjednoczonych, Rada Bezpieczeństwa i różne mediacje i misje pokojowe, tak zwane misje pokojowe i tak dalej. A pewne konflikty wydaje się, jakby były nie do rozwiązania. Chyba najpoważniejszym takim, na który nikt nie ma na razie recepty, jest konflikt na Bliskim Wschodzie. A nie wiadomo, czy się kiedy nie pojawi ktoś, kto powie, ja mam rozwiązanie. Jakiś człowiek inteligentny, mądry, który zabłyśnie jakąś koncepcją i będzie umiał władzę chwycić w jedną rękę. To są pewne tylko takie przypuszczenia, takie myśli, które mogą nam pewne rzeczy nasunąć na myśl, abyśmy widzieli, w jakim kierunku dzisiaj zmierza świat. Świat dzisiaj pragnie silnego przywódcy. Władza polityczna. Dano mu władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami. Dziś może nam się to wydaje niemożliwe, żeby jeden człowiek potrafił taką władzę zdobyć. Ale przyszłość, szybko się wszystko zmienia. Drugi rodzaj władzy to jest władza religijna. 7 wiersz. Dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Jeszcze 6. Otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I 8. Oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Oddają mu pokłon. A więc nie tylko uznanie władzy, ale pokłon w znaczeniu religijnej czci. Cesarstwo rzymskie w czasach Jana było rządzone przez cesarzy. Cesarstwo składało się z wielu narodów, a narody miały swoją religię, miały swoich bogów. Każdy władca na przestrzeni historii wiedział, że najlepiej łączy różne narody, różne grupy w kraju jedna religia. Ale zmienić religię jakiegoś narodu, narzucić religię jest niezwykle trudno. Jest to chyba najtrudniejsza rzecz do zrobienia. Cesarze rzymscy nie zwalczali religii innych narodów. Byli tolerancyjni. A jednak mimo to znaleźli sposób, aby połączyć religijnie wszystkie narody. W jaki sposób? Możesz wyznawać religię, jaką chcesz. Możesz swój kult religijny uprawiać, ale oprócz tego musisz wyznać i uznać, Cezar jest Bogiem. Wielu religiom, powiedzmy politeistycznym, Grecji, Egiptu, Mezopotamii, nie przeszkadzało to. Mieli wiele bogów na Olimpie czy gdzieś w swoich panteonach. Cóż za problem dodać jeszcze jednego Boga, dzięki temu mieli pewne przywileje, mieli spokój w kraju, wyznać, Cezar jest Panem. Ale problem był z Żydami i z chrześcijanami. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I dlatego to było, Palestyna to było zarzewie konfliktów w Cesarstwie Rzymskim. Cesarz był Bogiem. Cesarzowi trzeba było oddać cześć, a prześladowania chrześcijan w pierwszych trzech wiekach głównie się rozbijały o to, żeby chrześcijanie w obecności prześladowców wyrzekli się Chrystusa, a złożyli wyznanie Cezar jest Panem i złożyli kilka kropel kadzidła na ołtarzu poświęconym cesarzowi. Gdy to narody robiły, wszystko było dobrze. Mieli swoje religie, a zarazem jedna idea religijna łączyła wszystkich. Była jedność zagwarantowana. Czy świat nie zmierza do tego, aby sytuacja się powtórzyła? Wszędzie propagowana jest tolerancja religijna, poszanowanie religii. Żyjemy w czasach, kiedy również rozwija się ruch ekumeniczny. Ruch ekumeniczny od gdzieś ponad 100 lat rozwija się najpierw w protestantyzmie, potem Kościół katolicki się też włączył do ekumenii. A co obserwujemy dzisiaj? Nie wystarcza, żeby chrześcijańskie wyznania dążyły do zbliżenia. Próbuje się również nawiązać dialog z innymi religiami, nie tylko dialog. W roku 1986 doszło do pierwszych modlitw pomiędzy religiami, gdzie papież zaprosił również muzułmanów do wspólnej modlitwy. Ruch ekumeniczny jest z jednej strony błogosławieństwem, bo w pewnej mierze jest świadectwem wobec świata, że chrześcijanie nie zwalczają się nawzajem, że epoka wojen religijnych między wyznaniami minęła, a że potrafimy żyć w zgodzie, to jest ważne. Ale ekumenia może mieć dwa oblicza. Może podzielę się w tym miejscu taką refleksją, jak ja rozumiem ekumenię. Otóż ruch ekumeniczny powołuje się na słowa Jezusa z modlitwy arcykapłańskiej, aby wszyscy byli jedno. Aby wszyscy byli jedno, cztery słowa. Werset jest trochę dłuższy. Dla mnie ważny jest cały werset. Ale na ogół tym hasłem się szermuje, a niektóre ugrupowania chrześcijańskie, mam na myśli tu Kościół katolicki, ale nie tylko, bardziej myślą o pewnej widzialnej, organizacyjnej jedności. Może nie jednemu by się wydawało, no byłoby to dobrze, jakby był tylko jeden kościół chrześcijański na świecie, a nie byłoby takiego rozdrobnienia, gdzie w jednej miejscowości kilkanaście nawet jest wyznań. Ja jednak myślę, że nawet gdyby była jedna organizacja kościelna, to te podziały, które są dzisiaj pomiędzy wyznaniami, byłyby wewnątrz. I może byśmy mieli nawet większe z tym problemy, niż wtedy, gdy jesteśmy różnymi wyznaniami. Ale gdy Jezus modlił się, aby wszyscy byli jedno, to myślę, że dzisiejszy świat, dzisiejsza ekumenia, która się na te słowa modlitwy Jezusa powołuje, niezbyt właściwie te słowa rozumie. Ja wychodzę z założenia, że Jezus był doskonały pod każdym względem. Również Jego modlitwy były pod każdym względem doskonałe. W tym znaczeniu, że były wysłuchane. Nawet modlitwa Jezusa w Getsemane była wysłuchana. Modlitwa, aby wszyscy byli jedno, też została wysłuchana. I to w dniu Pięćdziesiątnicy. Wtedy, gdy Kościół chrześcijański powstał. Wszyscy, którzy w Jezusa Chrystusa uwierzyli, byli od tej pory jedno i są jedno. Błędem byłoby, gdybyśmy w XXI wieku sądzili, że Jezus, który wznosi modlitwę do Ojca, nie może się doczekać wysłuchania tej modlitwy i my, dziś, ludzie, mamy tę modlitwę Jezusa wypełnić. Jezus modlił się do Ojca i Ojciec jest odpowiedzialny za wysłuchanie modlitwy Jezusa i zrobił to. Od dnia Pięćdziesiątnicy wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa, są jedno. Dziś rozumie się te słowa na ogół w znaczeniu jedności organizacyjnej. Ale przeczytajmy werset modlitwy Jezusa do końca. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty we mnie, a ja w Tobie, aby oni w nas jedno byli. Jezus w Ojcu, a Ojciec w Synu. Jezus był wtedy na ziemi, w ludzkim ciele, Ojciec w niebie. Jaka jedność organizacyjna? Żadna. Ale duchowa, doskonała. O to się Jezus modlił. Żeby jedność duchowa między Bożymi dziećmi była doskonała. I ona jest. Każdy człowiek, który Jezusa Chrystusa ma na pierwszym miejscu, choćby był, nie wiem w jakim wyznaniu chrześcijańskim, ale jeżeli ma Chrystusa rzeczywiście na pierwszym miejscu, to jesteśmy braćmi, siostrami. Jesteśmy jedno w Jezusie. Tego typu ekumenia jest błogosławionym i zdrowym kierunkiem. Winniśmy o taką ekumenię się modlić, do niej się przyłączać, zwłaszcza jeżeli niekoniecznie na płaszczyźnie zgromadzeń, to przynajmniej na płaszczyźnie działania, diakonii czy misji. Natomiast dzisiejszy świat idzie w kierunku rozszerzenia powierzchownej ekumenii nawet na inne religie. I z ósmego wiersza, któryśmy tu przeczytali, że oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, myślę, że można sądzić, że ten kierunek będzie postępował dalej. A czym może być człowiek, któremu się kłaniają jako przywódca religii, to możemy obserwować w ostatnich latach, gdy papież podróżuje po świecie. A jeżeli będzie się to rozszerzać i znajdzie się człowiek, który będzie umiał jakoś pogodzić różne religie, to też może się stać takim, jeżeli nie użyć tutaj słowa Bogiem, to idolem czy kimś, komu oddaje się cześć. Władza religijna. Dążenie do jedności, aby wszyscy byli jedno. Cesarz jest Panem. To wyznanie łączyło kiedyś w czasach cesarstwa wszystkich. Czytamy również tutaj w kontekście tego drugiego zwierzęcia, które wychodzi z ziemi, że ono czyni cuda, aby zwieść mieszkańców ziemi. Jeżeli szatan się wciela w taką postać, to rzeczywiście daje mu pewną moc. Moc większą od zwykłej mocy ludzkiej. Na pewno nie taką moc, jaką miał Jezus, ale moc, która albo potrafi jakieś cuda czynić, albo przynajmniej potrafi doskonale sprawiać wrażenie, że dzieją się cuda. A myślę, że dalsze rozważania, do których za chwilę przejdziemy, pokażą nam pewną drogę, w jaki sposób człowiek, zwłaszcza jeżeli ma jakąś dodatkową moc, może zadziwić cudami i może pewne cuda czynić. Ta druga postać, która wychodzi z ziemi, jest tutaj pewną tajemniczą postacią. Ja nie chcę jej tu jakoś bliżej opisywać czy identyfikować. Pierwsza jest bardziej taka do wyobrażenia. Jan ją ogląda z bliska na tym wybrzeżu morskim i kojarzy ją z pewnymi cechami zwierząt. Natomiast ta druga postać jest taka bardziej tajemnicza, jakby była taką osobą gdzieś w cieniu, ale wspiera i dodaje jakby chwały tej pierwszej postaci, tej pierwszej bestii. Pan Jezus, kiedy zapowiedział, że Duch Święty przyjdzie na ziemię, powiedział: On mnie uwielbi. I Duch Święty jest tym, który jest nie w jakiejś postaci, którą my powiedzmy widzimy czy znamy, ale to jest Duch. Ale On inspiruje wierzących do tego, aby oddawali chwałę Jezusowi. Jeżeli chcemy, aby działanie Ducha było tutaj widoczne, to wcale nie znaczy, że mamy dużo o Duchu Świętym mówić, prawda? Ale jeżeli uwielbiamy Jezusa z sercu, to jest Duch Święty. Szatan to imituje. I gdy chce, aby temu pierwszemu zwierzęciu oddawano chwałę, aby przed nim klękano, czczono go, nazywano go Bogiem, to właśnie ta tajemnicza postać to robi. Nie umiem więcej na ten temat powiedzieć, ale trzeci rodzaj władzy, który tutaj spotykamy, to władza ekonomiczna. Tutaj czytamy o tym w 15 wierszu, że dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia. Jeszcze w 14, że zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. A więc ma powstać jakiś posąg z inspiracji tego zwierzęcia, tego drugiego zwierzęcia wychodzącego z ziemi. Ten posąg ożywa i ten posąg ma pewną moc dotarcia do wszystkich ludzi tak, że sprawia nad nimi kontrolę. I wtedy ludzie otrzymują pewne znamię i dzięki temu znamieniu, które mają na ręce lub na czole, mogą sprzedawać albo kupować. A więc mogą handlować. W objawieniu kilkakrotnie jest mowa o handlu, natomiast nie ma mowy o przemyśle i rolnictwie. Rzecz ciekawa, że żyjemy w czasach, kiedy przemysł upada, a handel się rozwija. I to jest pewien fenomen nawet dla ekonomistów. Co to za posąg? Słowo posąg w innych tłumaczeniach może będzie obraz. W greckim oryginale jest tu słowo eikon. Eikon, od którego pochodzi polskie słowo ikona. Gdybyśmy tu zapytali, co to jest ikona albo z czym się kojarzy, może wielu z nas by powiedziało obraz z liturgii Kościoła Wschodniego, ale gdybyśmy tak bardziej młode pokolenie zapytali, z czym się kojarzy ikona, oni by mieli inne skojarzenia. Może by się im skojarzyło z komputerem. Bo przez ikonę się wchodzi do programów komputerowych. Żyjemy w czasach, gdzie technika komputerowa niezwykle przybiera na sile. Gdzie ona biegnie tak szybko, że ja, kiedy chodziłem do szkoły, w ogóle o czymś takim nie mieliśmy pojęcia. Słyszało się, że w Ameryce już coś takiego powstaje, człowiek nie wiedział, co to jest. Kiedy przyszło to do nas, ja już byłem dawno po szkołach, ale jakoś jeszcze zaskoczyłem, że dziś na komputerze też pracuję, ale widzę, że młode pokolenie o wiele szybciej to wszystko łapie, co się dzieje w technice komputerowej, a nawet oni, jeżeli nie są specjalnie w tym kierunku kształceni, to też nieraz zostają w tyle przy tej technice. Ogromne przyspieszenie. Czy właśnie posąg Eikon, który nam się kojarzy z komputerem, nie będzie miał w sobie jakiejś wysoko, daleko posuniętej techniki komputerowej, gdzie dla prostych ludzi będzie sprawiał wrażenie, że przemówił? Gdybyśmy rozważali te słowa 20 lat temu, 10 lat temu, to nam by o wiele trudniej takie skojarzenie przyszło. Dziś przychodzi łatwiej. A gdy Pan Bóg pozwoli jeszcze 5, 10, może 15 lat temu światu istnieć, to być może, że to się tak daleko posunie ta technika, że dziś nie będziemy w stanie nawet sobie tego wyobrazić. Posąg przemówił. Dano mu tchnąć ducha. Może takie wrażenie mieli ludzie, a w rzeczywistości specjaliści od techniki komputerowej tak potrafili daleko ten system udoskonalić, że on sprawia wrażenie, jakby przemówił. Istnieją różnego rodzaju powieści z gatunku science fiction czy filmy, które nawet zakładają, że komputery osiągnęły wyższą cywilizację niż ludzie i rządzą ludzkością. No to jest fantazja ludzka. Ale czy nie jest utorowana droga do tego, że właśnie tą drogą spełnią się te słowa? On też sprawia ten posąg, że wszyscy otrzymują znak, znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole. Czytałem, że technika komputerowa idzie już tak daleko, a jeszcze powiedzmy, gdybyśmy do tego dodali technikę telefonu komórkowego, która jest taką bezprzewodową techniką mogącą namierzyć mały odbiorniczek na drugim końcu świata, to 10 lat temu to się jeszcze w głowie nie mieściło, że coś takiego może być. Gdy te dwie techniki się połączą, będą się rozwijać dalej, może właśnie dojść do tego, że każdy człowiek będzie pod kontrolą cyfrową. Żyjemy w czasach, gdzie właśnie ta technika cyfrowa. Dziś przy tej technice cyfrowej można zapisać dźwięk, można przesłać wiadomość, można film zapisać, przesłać go i wiadomości odbierać, co tylko. Wszystko technika cyfrowa. My sami jesteśmy dziś ujęci w cyfrach. Każdy z nas ma PESEL, prawda? Przyjdzie czas, że cały świat będzie ujęty, każdy człowiek w pewnym kodzie cyfrowym i to już tylko potem krok do tego, aby nad każdym była kontrola. Mówi się również o takich chipach, które mają być wszczepione w ciało człowieka, które będą zastępowały i karty kredytowe, i dzięki którym można będzie kupować i sprzedawać, bo może przyjść czas, że innych możliwości nie będzie, i wszystkie informacje o człowieku. Czytałem, że Amerykanie wydali 1,5 miliona dolarów na badania, w przypadku, gdyby wszczepić w ciało człowieka, gdzie, w którym miejscu ten chip mógłby się najlepiej sam doładowywać przez taki termoobieg. I znaleźli dwa miejsca na ciele ludzkim. Czoło i prawa ręka, grzbiet dłoni. Przez ikonę wchodzi się do programów komputerowych. a do stron internetowych się wchodzi przez www. W czasach w starożytności, kiedy nie znano jeszcze cyfr, posługiwano się literami alfabetu, starożytnych alfabetów hebrajskiego, greckiego czy łaciny, które oznaczały również cyfry. My znamy coś takiego z alfabetu łacińskiego, gdzie posługujemy się cyframi rzymskimi. I to jest jedynka, V to jest piątka, X to jest dziesiątka. Podobnie w alfabecie greckim jest, podobnie jest w alfabecie hebrajskim, gdzie pierwsza litera hebrajskiego alfabetu alef ma jedynkę, druga litera bet ma dwójkę, trzecia literka gimel ma trójkę. Szósta litera alfabetu hebrajskiego to jest literka waw. Ona wygląda jak taka laska wygięta trochę u górze i ma wartość numeryczną 6. Także gdybyśmy w alfabecie hebrajskim wchodzili do strony internetowej, to wtedy wypisujemy 666. Ale my żyjemy w czasach, kiedy jeszcze nie jest to związane z jakąś deklaracją wyznania, kto jest moim Panem. Słyszałem, że są na zachodzie Europy ruchy chrześcijańskie, które się całkowicie dystansują od komputerów, bo komputer będzie narzędziem antychrysta, to my z tym nie chcemy mieć nic wspólnego. Myślę, że nie tędy droga. Myślę, że komputer czy też internet może być wielkim pożytkiem również w pracy Kościoła, jeżeli się z tego dobry użytek robi. Ale właśnie dlatego o tym mówimy i bardziej mówimy o dzisiejszych czasach, niż może się skupiamy na tym, co będzie kiedyś. Abyśmy byli czujni i wiedzieli, że w tym, w czym dziś idziemy z prądem tego świata, żebyśmy mieli na tyle oczy otwarte i wiedzieli, kiedy powiedzieć dość. Abyśmy wtedy umieli się odwrócić od tego, co, za czym pędzi cały świat. Za jednością, za połączeniem, za takim szukaniem tego, co piękne, co zewnętrzne, za techniką komputerową i tak dalej. Żebyśmy mieli oczy otwarte i wiedzieli, że wtedy, gdy będzie to wymagało deklaracji, Chrystus czy też inny idol, żebyśmy wtedy sobie przypomnieli słowa: oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Niech te słowa, drodzy, będą dla nas może nie przerażeniem, ale zachętą. Zachętą do tego, abyśmy z Chrystusem, żyjąc w tym świecie, szli mając oczy otwarte. Niech te słowa nam przypomną, że objawienie Jana winniśmy czytać, poznawać, ale w tym nie szukać trwogi, ale zachęty, radości w tym, że dzięki tej księdze spływa na nas błogosławieństwo i mieć oczy otwarte. A cała ta smutna i tragiczna historia, która jest opisana w tym 13 rozdziale, będzie miała koniec. I o tym będziemy mówili jutro na nabożeństwie. Polecam przeczytać 14 rozdział i zapraszam na jutro. Amen.